ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो ये भ्रमर गीत आध्यात्मिक जीवन का सर्वोत्कृष्ट स्तर में है, इसके ऊपर और कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम जो साधक है, हम जो भक्त बनने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे लिए ये सब समझना कठिन है। और सब उत्तम ऋषि मुनिगण, उनके लिए भी ये सब समझना कठिन है, फिर भी भगवत में है। और इस भगवत जो व्यासदेव के द्वारा रचित है, विशेषकर कलयुग के पतित जीव का उद्धार के लिए है। कृष्ण स्वधाम भगते धर्म ज्ञान अदि सहा खला श्लोक क्या है, नष्ट दृश खलो नष्ट दृश हमेशा पुराना दुनोदित। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का आरंभ का काल में आपन धाम वापस गए हैं। और श्री कृष्ण धर्म और ज्ञान का मूर्ति है, तो उनके साथ धर्म और ज्ञान चले गए। तो नैमिषारण्य के ऋषिगण का यही प्रश्न था कि अभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं धाम चले गए, तो कैसे इस कलयुग में धर्म पालित हो। तो यही उत्तर है कि श्री कृष्ण ग्रंथ रूप में उपस्थित है, श्रीमद् भागवत रूप में उपस्थित है। और जो कलयुग का अंधकार में भ्रमित है, तो प्रकाश मिलेगा इस श्रीमद् भागवत से। तो जरूर यही दशम स्कंद, विशेषकर यही अध्याय बहुत बहुत गुह्य है, फिर भी व्यासदेव हमको दिया। तो समझना मन और बुद्धि के द्वारा नहीं होगा, भक्ति के द्वारा समझना है। अहम वेदमी शुको वेदी व्यास वेदी व्यास वेदी न वेदी वा भक्त्या भगवतम ग्राह्य न मेद्या न चठिकया न बुद्ध्या न चठिकया। तो भगवान महादेव शंकर जी का मंतव्य है कि ये भगवत का मर्म नहीं जानते हूं, सुखदेव गोस्वामी जानते, व्यासदेव करीब जानते या करीब नहीं जानते। व्यासदेव जो स्वयं यही श्रीमद् भागवत लिख दे हैं, तो जानते हैं कि नहीं जानते, नहीं नहीं मामा। किंतु यही निश्चय है कि ये श्रीमद् भागवत न बुद्धिया न चटीकाया, बुद्धि के द्वारा या सभी टीका पढ़ना या रोचना के द्वारा। Can you understand? You're listening very attentively. So why didn't someone translate? उसको समझना नहीं है। टीका का मतलब जैसे कि मूल भागवत है, फिर श्रीधर स्वामी अपना भाष्य मंतव्य लिख दिया है, तो टीका का मतलब और मंतव्य जो एक गुरु या आचार्य लिख दिया है उसके अनुसार और लिखना वो टीका बनता है। तो अपना मन और बुद्धि के द्वारा भागवत समझना संभव नहीं है। भक्त्या भागवतम ग्राह्य, भक्ति के द्वारा ये भागवत कथा समझना संभव है, और विशेषकर भगवान की कृपा से संभव है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद ले शानुगृहित ही जानाति तत्त्वं भगवान महिम नौ नचाने एकोपि चरण विचिन्वन्। ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान, आपको समझना, आपके बारे में तत्व जो है, तत्व ज्ञान जो है, उसको अपनी बुद्धि के द्वारा समझना संभव नहीं है। यदि आपकी कृपा प्रसाद लेश, आपकी कृपा का बिंदु का कण, उसका मतलब लेश, उसको मिलके कोई व्यक्ति आपके बारे में सब कुछ समझ सकते हैं, और यदि आपकी कृपा नहीं मिलते हैं तो अनेक अनेक असंख्य सालों में आपको समझना संभव नहीं है। तो भगवान की कृपा भक्ति के द्वारा मिलती है, तो इसलिए ये भ्रमर गीत जो अति उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, इसको समझना केवल बुद्धि के द्वारा नहीं है, किंतु यदि भगवान की कृपा मिलते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी समझना है, तो ऐसा है, सब ऋषि मुनिगण भी नहीं समझते, केवल भक्तों जो ये श्रृंगार रस युक्त थे, या विशेषकर राधा रानी की कृपा मिल गई है, इसके बारे में कुछ ना कुछ समझ सकते। तो इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी क्या बोलते हैं, भगवान का अधरमृत, मतलब मुंह से निकल गए अमृत जो है, तो इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में बहुत लंबा वर्णन है। अधर अमृत, अधर तो अमृत जो मुंह से आते हैं, तो अमृत का क्या मतलब, अमृत, मृत का मतलब मृत्यु, और आ का मतलब जो नहीं होते, अमृत का मतलब जिसका पिन्न से मृत्यु नहीं होते, और केवल उसका स्पर्श करने से फायदा भी होते, जैसे कि ये दशम स्कंद भी वो वर्णन है कि वो कलिया ह्रद, यमुना नदी में एक ह्रद, मतलब क्या बोलते हैं साधारण हिंदी में ह्रद, जैसे एक पुष्करिणी, वो भी साधारण हिंदी में है, तो कुछ जल था जो जिसमें कालिया नाग रहता था, और कालिया नाग का प्रभाव से सब विषक्त हो गया, और बाजू में सब पेड़ वृक्ष सब मर गए वो विष से, किंतु एक वृक्ष जिंदा था। कैसे? क्योंकि गरुड़ जब वो अमृत का कुंभ स्वाग लेके गया, तो उस समय एक दो वो अमृत का एक दो बिंदु गिर गया था उस वृक्ष के ऊपर, इसलिए वो वृक्ष से, वो विष से नहीं मारा, तो वृक्ष तो अमृत नहीं पीते किंतु केवल इसका स्पर्श तो जिंदा रहता, जीवित रहता था। तो अमृत ऐसा वस्तु है जिससे मरण नहीं होते, तो इस भौतिक विश्व में सब कुछ का मरण होते, दुखालयम अशाश्वत, सब कुछ अशाश्वत, जो अभी हमारे सामने है तो कुछ दिनों के बाद नहीं होगा, और हमारे अंकों भी नहीं होगा, तो हम भी नारायणशील है। फिर भी देवताओं का एक नाम अमर है, अमर का मतलब क्या, जिनका मरण नहीं होते, मरण होते हैं, किंतु जैसे हम नहीं है, हम 50, 60, 70, 80 साल रहते ही फिर पुनरापी जानना और उसके बाद तुरंत पुनरापी मरना, ऐसे होते। किंतु अमर कमर लोग जो स्वर्ग लोग में रहते हैं और बहुत बहुत साल रहते हैं, किंतु उसके बाद तीर्थम भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशालं, तो पुण्य कर्म का फल से बहुत बहुत साल स्वर्ग लोक में निवास करते हैं और स्वर्ग सुख भोग करते हैं। फिर एक दिन आएगा पुण्य क्षीण, पूरा पुण्य क्षीण हो जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा इस मर्त्य लोक, मतलब इस धराधा पृथ्वी में। किंतु कैसे इतने दिन वहां पर रहते, तो पुण्य कर्म का फल। किंतु यदि कुछ अमृत पी सकते तो वो अमर जो है, अमर का मतलब मर जाते किंतु तुरंत नहीं। कुछ अमृत का भिन्न से वो देवगण जिनके आयु बहुत लंबा होते तो और लंबा हो जाते, ये अमृत का प्रभाव है। तो अमृत का मतलब जिसके द्वारा मरण नहीं होते, इसलिए हरि कथा वो भी अमृत बोलते, हरि कथा अमृत। तो हरि कथा से वास्तविक अमृत होते, क्योंकि पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं होते हरि कथा सुनने से। जन्म कर्म चमेति गम एवं यो वेति तत्वतः चर्चवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सौजन, एक प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, एक प्रसिद्ध श्लोक जिसमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा तथाकथित जन्म और तथाकथित कर्म कोई साधारण भौतिक जन्म और कर्म नहीं है, दिव्य है, मैं अपनी इच्छा से सभी कर, सब कुछ करता हूं, तो जो यही तत्व तत्वतः अच्छी तरह जानते हैं वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो मेरा पास मेरे धाम में आते हैं जिसमें मरण नहीं होते, पुनर्जन्म नहीं होते हैं। तो हरि कथा सुनने से यही फल मिलते है कि पुनर्जन्म नहीं होगा, तो वो अमृत वास्तविक अमृत है, मरण नहीं होते। तो अमृत का दूसरा अर्थ है एक पानीय जो बहुत मीठा है, विशेषकर दूध, यदि घन दूध में मधु थोड़ा सा कर्पूर इत्यादि देना है तो वो बहुत मीठा होते हैं और उसका स्वाद बहुत बहुत अच्छा होते हैं, वो भी अमृत होते हैं। तो इस प्रकार भगवान का मुख और सभी शब्दों जो भगवान का मुख से निकाल जाते बहुत ही मीठा है, तो इसलिए एक दूसरे प्रकार का हरि कथामृत है। हरि कथामृत का मतलब जो हम गीता और भागवत से भगवान के बारे में सुनते हैं, और एक प्रकार का हरि कथामृत है जो भगवान का स्वयं का मुख से निकाल जाते हैं, भगवत गीता वो हरि कथामृत। और एक प्रकार का हरि कथामृत है जो भगवान का मुंह से निकालते हैं, भगवान का श्वास, वो भी बहुत मीठा है, सुगंध खुशबू। और एक प्रकार वो भगवान का मुख स्वाद करना वो गोपियां का अधिकार है, विशेषकर राधा रानी का अधिकार चुंबन करने से। तो वो अमृत जो स्वाद है भगवान के आधारों में, तो ये श्लोक में राधा रानी इसके बारे में बोलते हैं, भगवान का मुख का अमृत तो हमको पिलाया है। तो अमृत का मतलब क्या, जिससे नारंग नहीं होते हैं, किंतु वो कृष्णा जो हमको उनका मुख अमृत पिलाया है फिर चला गया है और हम जैसे नारा है उससे, भगवान श्री कृष्ण की विरह से हम जैसे नारा है, आधा जीवित है आधा मारा। जीवित है मतलब ये आशा है कि श्री कृष्ण जो मथुरा चला गया वो वापस आए, तो ये हमारी आशा है, फिर बड़ी आशा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जो बोलते तो जो बोलते क्या सच है क्या झूठ है तो कोई निश्चय नहीं है, सब जो बोलते है श्री कृष्ण मुख से वो सब वाचन जो आते है बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। और हम जो नारी है हमारी सारा बुद्धि है, तो श्री कृष्ण के वाचन सुनने से हमारे मन मोहित भ्रमित जाते हैं, और इसलिए हम नहीं जानते क्या कर श्री कृष्ण को आकृष्ट होते हैं, लेकिन उसका पाव क्या होते हैं, हम जैसे नारा है और पूरा मारा नहीं है तो पूरा मारा अच्छा होता है, यही स्थिति से जिसमें हम नहीं जानते श्री कृष्ण वापस आएगा नहीं आएगा, अच्छा हो नहीं उसका नहीं आना, क्योंकि हमको इतना धोखा देते हैं। तो यही राधा रानी का वचन, तो प्रेमोन्माद, ये प्रेमोन्माद बोलते हैं, उन्माद मतलब जैसे पागल, प्रेमोन्माद तो सर्वोत्कृष्ट प्रेम से उन्माद पागल क्या बोलते हैं श्री कृष्ण, वो क्या लंपट है झूठ बोलने वाले हैं और सब ऐसे अच्छा शब्द श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं, तो अच्छा शब्द मतलब श्री कृष्ण को गाली देते। तो यही भक्ति का सर्वोत्तम स्तर है। चैतन्य चरितामृत में यही इसका पूरा विश्लेषण है कि श्री कृष्ण का एक नाम है स्तवप्रिय, मतलब वैदिक शास्त्रों में और आचार्यों के द्वारा रचित अनेक स्तव है, जैसे कि जगन्नाथ स्वामी नयान पथगामी भगवत इत्यादि बहुत स्तव है, मतलब भक्तों बहुत आदर करके सम्मान करके भगवान को स्तव अर्पण करते, भगवान की स्तुति बोलते हैं। और श्री कृष्ण का नाम स्तव प्रिय, ये सब स्तव सुन के श्री कृष्ण संतुष्ट होते, तो ये मेरा भक्त है मेरी स्तुति बोलते हैं, ठीक है मैं भगवान हूं ये मेरा सेवक है और उसकी भावना में ग्रहण करता हूं, ठीक है तुम दास हो आशीर्वाद लो। तो वो संबंध कि भगवान प्रभु है और जीव भगवान का सेवक है, तो वो स्वाभाविक है जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, और यदि कोई भगवान के विरुद्ध कुछ बोलते है तो क्या है असुर है, जो भगवान की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते हैं, जो भगवान को गाली देते हैं तो सब असुर है, जैसे कि शिशुपाल तो शिशुपाल बारंबार श्री कृष्ण की निंदा की और इसलिए 100 बार के बाद श्री कृष्ण उसका सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर कट दिया। तो ऐसे असुरों भगवान की निंदा से तो भगवान की कृपा मिलते हैं ऐसे। तो शिशुपाल जरासंध कंस इत्यादि सब असुर तो ऐसे बात बोलते श्री कृष्ण के विरुद्ध। और इस श्लोक में भी और ये सब भ्रमर गीत में राधा रानी जो श्रेष्ठ गोपिका है और श्री कृष्ण के अति प्रियतमा है, भगवान के विरुद्ध ये सब बोलते हैं। वो सब लम्पट है, व्यभिचारी है, झूठ बोलने वाले है, उसको विश्वास नहीं होना चाहिए। तो जैसे असुरंग बोलते, किंतु असुरंग जो श्री कृष्ण के विरुद्ध बोलते हैं और गोपियां जो श्री कृष्ण के विरुद्ध बोलते, तो उसमें बड़ा अंतर है। अंतर है क्या? भावना। असुरों पूरा द्वेष से ये सब बोलते और राधा आदि गोपियां पूरा प्रेम से बोलते, तो यही अंतर है। तो किस प्रकार का प्रेम? जो साधारण भक्त हों इसके बारे में उसका कोई धारणा नहीं है। साधारण भक्तों श्री कृष्ण को स्तुति अर्पण करते हैं, किंतु चैतन्य चरितामृत में यही विश्लेषण है कि प्रेम से यदि कोई मुझको गाली देते तो ऐसी बात सुनने से मैं वेद स्तुति सुनने से और बहुत प्रसन्न श्री कृष्ण बोलते, क्योंकि सब मुझको ऐसे आदर देते, सम्मान देते, हे भगवान आप सर्वोत्तम है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं, मैं सर्वोत्तम हूं। तो वो साधारण भक्ति, भक्ति तो असाधारण है। भक्ति तो कोई भौतिक वस्तु नहीं है, किंतु भक्ति यदि घन है, गंभीर है, तो भक्तों भगवान की श्रेष्ठता नहीं मानते, और यदि मानते हैं तो भगवान की श्रेष्ठता तो को ज्यादा मूल्य नहीं देते। जैसे कि ब्रजवासियों जानते हैं, मतलब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है या हो सकते भगवान, हाँ भगवान है श्री कृष्ण। एक बार श्री कृष्ण सब ब्रजवासियों सब ब्रजवासियों को वैकुंठ दर्शन दिया कि आप सब भक्त हैं, तुम सब भक्त हैं, तो आपकी गति है वैकुंठ या गोलोक। तो ब्रजवासी हम जानते हैं जैसे कि ये गोपी गीत में गोपियां बोलते हैं, नाखालो गोपी का नंदनो भगवान, फिर उसके बाद अंतरात्म दृक् अखिल देहनम अंतरात्म दृक्। गोपियां बोलते हैं कि नकलु गोपिका नंदन बाबा, हे कृष्ण तुम गोपिका नंदन यशोदा नंदन है, नकलु किंतु केवल गोपिका नंदन नहीं है, तुम भी सबके देह के अंदर में आप परमात्मा है और सब कुछ देखते हैं। तो गोपियां जानते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा है, किंतु कि श्री कृष्ण परमात्मा है तो उसको ज्यादा ख्याल नहीं देते, ये भगवान है फिर भी जुड़ता हूं मन क्या मांगा और भगवान है और भगवान हो सकते किंतु क्यों हमारी मक्खन चोरी करते, उसको दंड दो। तो कि श्री कृष्ण भगवान है जानते, ठीक है भगवान है लेकिन उसको लाठी मारना चाहिए, चोर है या विचारी है। तो ये सब बोलते है कि प्रेम इतना घना है कि जानते है कि भगवान है लेकिन कि श्री कृष्ण भगवान है उसको ज्यादा दान हमारे बालक है या प्रेमी है। तो यही व्रज भाव जो इस दशम स्कंद में वर्णित है, तो इसको समझना भक्त्या भागवतम ग्रहण, भक्ति के द्वारा समझना है। तो ये सब बहुत बहुत गंभीर विषय जिसका और वर्णन है चैतन्य चरितामृत में और गोस्वामियों व्रज शरद गोस्वामियों की साहित्य में इसका और वर्णन है। किंतु वास्तव में ये सब न बुद्धिया ना चाह टीका है, केवल बुद्धि लगाने से और सब टीका पढ़ने से इसको समझने नहीं है। तो यदि कोई इतना भाग्यवान होते हैं और भक्ति में इतना प्रगत होते हैं तो अपना अनुभूति से ये सब समझ सकते हैं। तो ये अत्युत्तम ब्रज भक्ति भाव प्रचार करने के लिए और सबको देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी में आया है। अनार्पित चिरिंग चिरात करुण्यावत्यन्न कलो समाप्यत मन तज्वल रसम स्वभक्ति श्रेय। चैतन्य महाप्रभु इस कली काल में आया है उन तज्वल रस, मतलब अति अति उत्तम उज्ज्वल रस प्रचार करने के लिए आया है। तो ये सब समझना संभव है चैतन्य महाप्रभु की आराधना से। और चैतन्य महाप्रभु की आराधना कैसे होते, यज्ञाई संकीर्तन प्रयाय यजंती ही सुमेद, संकीर्तन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की आराधना होती है। और चैतन्य महाप्रभु की आराधना कैसे होती, संकीर्तन के द्वारा। संकीर्तन का मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जप कीर्तन और प्रचार करने से, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। चैतन्य इस महामंत्र के बारे में चैतन्य महाप्रभु बोले यहां होते सर्व सिद्धि हई वे शोभा, मतलब इस महामंत्र जप करने से सब लोगों की सर्व सिद्धि हो सकती है। तो नाम कृष्ण नाम की सेवा की परम उपाय, ये भी चैतन्य महाप्रभु बोले कि परम उपाय क्या अभी तो याद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये हरे कृष्ण मंत्र ये परम उपाय, तो कीर्तन जाप और सेवा करने से धीरे धीरे ये और विशेषकर ये भगवत श्रवण करने से ये अति उत्तम विषय राधा रानी का प्रेम शोक जो प्रसिद्ध ऋषि मुनिगण नहीं समझते तो हम भी इसके बारे में एक बिंदु का कण उसके बारे में कुछ ना कुछ समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से अभी हमारे मौका है ये सब पढ़ना। तो पढ़ो भगवत, भगवत पढ़ो कि भगवत स्थान स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का मुख्य पार्षद बोले ये भगवत भगवत से ही सुनना चाहिए। मतलब भगवत दो प्रकार के भगवत है, एक भगवत भगवत शास्त्र, एक भगवत बड़ो भगवत शास्त्र और भगवत भक्त भक्ति रस पात्र। तो दो प्रकार के भगवत है, एक भगवत शास्त्र और दूसरा है भक्त जो भक्ति रस पात्र है। तो वैसे भक्त से श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। तो कैसे सुनना है, तो पहले संभव नित्यं भागवत सेवा, सदैव भागवत की सेवा करना चाहिए। फिर उसका फल से भागवत सेवा करने से, सदैव भागवत सेवा करने से, मतलब शास्त्र भागवत और व्यक्ति भागवत, भगवत व्यक्ति भगवत पुरुष, तो ये दोनों की सेवा करने से क्या फल होते हैं, तो मन शुद्ध हो जाते हैं। तदा रजस तमो भाव कामालोभादि चैत एत अनादित स्थितं सत्व प्रसीद सत् सत्वे प्रसीदति। तो जब सभी खलुष बहुत कम हो जाते और मन एकदम सत्विक हो जाते, ये सब भागवत शास्त्र समझना संभव होते हैं। और यदि हम बहुत बहुत ही भाग्यवान हैं तो ये दमर गीत हमारे लिए समझना संभव होगा। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है, के बारे में नाम नहीं, किंतु ये अध्याय ब्रह्मार्गी तो सब राधा रानी का वचन है, तो वो स्पष्ट नहीं है। इसलिए भक्त्या भगवत अग्रह है, तो साधारण लोगों के लिए नहीं है भगवत। जो भक्ति का संप्रदाय में वो समझ सकते आचार्यों की कृपा से। अनायाराधित नूनं भगवान ईश्वरो हरि, तो स्पष्ट नहीं है लेकिन वो श्लोक में कुछ इंगित है। इंगित बहुत है हिंदी में, अनायाराधित नूनं भगवान ईश्वरो हरि, कुछ इंगित है ये राधा। और ये आचार्यों के टीकाओं से स्पष्ट है कि इस भ्रमर गीत किन के द्वारा राधा जी के द्वारा, कोई दूसरी नहीं है। ऐसा प्रेम भाव राधा के अलावा कोई दूसरे के लिए संभव नहीं। तो सब कुछ बौन नहीं है, बहुत कुछ है जो जो अधिकृत है समझ सकते हैं, दूसरे लोग नहीं समझते। परोक्ष भाव ऋषियों परोक्षं च मम प्रियः, श्री कृष्ण बोलते परोक्ष, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली। तो ऋषियों परोक्ष परोक्षकता बोलते, और श्री कृष्ण भी बोलते परोक्षं च मम प्रियः, मे भी पसंद है। ऐसी बात, सब कुछ सब लोगों को नहीं बोलना। जैसे कि कोई गुप्त वचन है तो यदि बाहर के लोग के सामने कुछ बोलना है तो स्पष्ट सब कुछ नहीं बोलना। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे और अनेक ऋषि मुनिगण उपस्थित थे, तो सब अधिकारी नहीं थे ये सब समझने के लिए। तो इसलिए ऐसे बोल जैसे कि सब कुछ सब लोग राधार की महिमा नहीं समझ। और दूसरी बात है कि इसके बारे में अनेक बात है, एक है कि राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जगत है जानते के चैतन्य महाप्रभु, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु आया है और राधा की महिमा जो भागवत में गोपन गुप्त है तो उसको प्रकट करने के लिए। और दूसरी बात है कि परीक्षित महाराज के केवल सात दिन और सुखदेव गोस्वामी का भाई था कि यदि मैं स्वयं राधा नाम कहूंगा तो स्तब्ध हो जाऊंगा, फिर और कुछ करना संभव नहीं होगा। ये अति गंभीर विषय है। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।